ธรรมดามันไม่เลิกปรุงหรอกหน้าที่ของเราพอมันปรุงแล้วเรารู้ไปเรื่อยๆนะมันก็จะดับแวบเดี๋ยวก็ปรุงใหม่ปรุงใหม่รู้อีกแวบหนึ่งดับอีกก็ปรุงใหม่อีกในที่สุดก็เกิดปัญญาว่าเราห้ามมันไม่ได้ฉะนั้นจิตจะปรุงไปเราก็สั่งห้ามไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวก็สั่งให้เกิดไม่ได้เมื่อรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วจะรักษาไว้ก็ไม่ได้มีแต่ของเอาไม่ได้สักอย่างเดียวงั้นอย่างเวลาเราเผลอไปครับรู้สึกตัวเนี่ยรู้แท้ขึ้นมาแล้วนี่ของจริงหลังจากนั้นจะเริ่มของปลอมแล้วจะรู้ปลอมไม่ต้องทันตามเท่าที่ทันได้ทำได้ ม ัน ว่างๆโล่งๆมันไม่เห็น ไอ้ตรงนั้นน่ะบางทีใจเราอ่ะไปทำใจทื่อๆไว้เฉยๆรู้สึกไหมว่ามันเป็นการแกล้งทำว่างๆขึ้นมาอย่าไปแกล้งสิมันเคยชิน มองตามไม่เห็น ตอนนั้นน่ะให้รู้สภาวะคือสงสัยนะสงสัยว่าเอ๊ะจะดูยังไงดีหรือว่ารู้สึกไม่สบายใจแล้วเพราะมองไม่เห็นในสภาวะมีอยู่ตลอดนะงั้นอย่างพอจิตว่างๆแล้วใจเราสงสัยว่าเอ๊ะจะดูอะไรดีรู้ว่าสงสัยไม่ว่างแล้วงั้นจิตนี้จริงๆความรู้สึกเราเปลี่ยนตลอดดูเท่าที่ดูได้ใหม่ๆเราจะรู้แต่ของหยาบๆนะพอดูไปเรื่อยๆเราก็จะรู้ของละเอียดขึ้นอย่างทีแรกเรารู้จักต้องโกรธแรงๆถึงจะรู้แต่มาขัดใจเล็กๆเราก็เห็นแล้วนะของแจ็คช่วงนี้ใจมันฟุ้งซ่านออกไปดูออกไหมช่วงนี้จิตมันฟุ้งซ่านนิดนึงให้รู้ทันมันหรือจะทำสมาธิช่วยนิดหน่อยแต่แม่เยอะนะเยอะเดี๋ยวติดสมถะ คร ับ ในขณะนี้ให้ความรู้สึกนะกระตุ้นความรู้สึกเตือนให้มันชัดขึ้นนิดหนึ่งมันตึงตั้งหน่อยไปนี่ขยันนะเนี่ยขี้เกียจนะ วันนี้ผ่านน้องชายมากราบหลวงพ่อให้เรียนธรรมะด้วย ดีแล้ว ครับ วันนี้ก็ยังชอบบังคับก็บังคับเหมือนกันแหละ ก็แนวเดียวกันครับคิดว่าเดินน่าเดินมาทางนี้เดินถูกทาง จริงเอาง่ายนิดเดียวเราไปทำให้มันยากเองเนี่ย ครับ คนที่จิตที่ตื่นขึ้นมาได้นี่นะ7วัน7เดือนอะไรเนี่ยเขาก็ได้กันแต่7วันเคยเห็นคนเดียวนะอยู่ซื่อลูกศิษย์หลวงปู่7วัน ท่านเป็นฆราวาสหรือว่าท่าน ฆราวาสฆราวาสก็ทำได้นะทำได ้การทำสมาธิการไม่ทำการไป เดินทางสมาธิทำเพื่อพักผ่อนเพราะงั้นเวลาเราจะทำสมาธินะถึงว่าเราหายใจเข้าหายใจออกต้องทำสบายสบายอย่าอยากให้สงบถ้าอยากสงบจะไม่สงบเลยเพราะงั้นถ้าหายใจเล่นๆเดี๋ยวก็สงบแต่ของคุณสองคนมันติดสมถะมันจะไปทำเยอะนะเอาไว้เวลาจิตใจอ่อนล้าดูจิตใจไม่ออกก็ค่อยกลับไปทำนะตอนนี้หัดเจริญสติให้ได้ก่อนอย่าเสียดายถ้ายังเสียดายจับปลาสองมือนั้นเดี๋ยวจะได้ใจเด็ดๆเลยนะคอยรู้สึกตัวรู้สึกเยอะๆคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงในใจของเราความรู้สึกมันเปลี่ยนทั้งวันเช้าสายบ่ายเย็นไม่เหมือนกันตลอดเวลาหัดรู้ไปเรื่อยๆตอนกลางคืนไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิอะไรเคยทำก็ทำได้ไม่เป็นไรแต่ตอนในชีวิตจริงเนี่ยต้องรู้สึกตัวไว้เอาตรงนี้ให้ได้ถ้าจะจัดแต่ทำสมาธิรับกลางวันทิ้งเลยนะไม่ได้อะไรหรอกติดสมถะเฉยๆ เ ฮ้ยดังๆนี้แต่หลวงพ่อแก่แล้ว เหมือนกับที่ปฏิบัติมาเหมือนกันแต่พอจะทราบในที่ฟังหลวงพ่อพูดทราบว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยปฏิบัติผิดหมดเลยเพราะว่าเวลานั่งสมาธิก็จะเกรงแล้วก็จะไม่มีความสุขแล้วก็เวลาตามดูใจนี้เป็นนะคะไม่ทราบว่าจะต้องยังไงจะต้อง อย่างตอนนี้เวลาพูดแล้วอินรู้สึกไหม ร ู้ ส ึ ก แค่นี้แค่รู้ทันตัวเองไปเรื่อยๆนะเนี่ยเนี่ยอยากพูดแล้วรู้ไหมเห็นไหมมันมีแรงดันหลวงพ่อบอกแล้วรู้ไหมเวลาหลวงพ่อบอกรู้ไหมเนี่ยหัดดูไปเงี้ยแต่แทนที่ว่าหลวงพ่อต้องคอยบอกนะเราไปรู้ของเราเนี่ยตอนนี้หนีไปคิดแล้วรู้ไหมเนี่ยแค่รู้ทันตัวเองรู้ทันการดูจิตเนี่ยเราดูสองอย่างอันแรกเราดูความรู้สึกเช่นรู้สึกโลภโกรธหลงรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์อันที่สองเรารู้ทันพฤติกรรมอาการของจิต ที่มันวิ่งไปทางตามันวิ่งไปทางหูมันวิ่งไปในความคิดมันไปเพ่งเอาไว้อะไรเนี่ยอย่างขนาดนี้ไปแอบคิดแล้วใช่ไหมเนี่ยหัดไปอย่างเงี้ยนะในสุดเราจะตื่นขึ้นแบบ หลวงพ่อคดีนี้คือข่าวอย่างตัวเรือนักสมาธิอย่างเงี้ยคือที่ถูกสอนบาลีค่ะตอนหนังสือก็คือว่าจะต้องดูกับดูลมหายใจ ต้องรู้เล่นสมาธิเนี่ยนะในอภิธรรมเขาสอนเลยสมาธิเกิดจากความสุขนะเพราะงั้นถ้าเราหายใจแล้วเรามีความสุขนะจิตจะสงบอย่างรวดเร็วแต่ถ้าหายใจอย่างเครียดไม่มีวันสงบเลย ก็คือให้ผ่อนคลาย ต้องผ่อนคลายแต่อย่าหลับก็แล้วกันสบายมากก็หลับเพียง เดียวนะคะเพราะว่าแค่เริ่มต้นจากการดูจิตแค่นี้ก็พอเพียงพอแล้ว พอแล้วไม่ต้องดูอะไรเยอะก็ได้รู้จักเผลอไหมเผลอใจลอยเผลอไปคิดอะไรเงี้ยต่อไปนี้พอเผลอแล้วก็รู้เผลอแล้วก็รู้เอาแค่นี้กันพอเลย จะเผลอไม่ผิดใช่ไหมคะ ไม่ผิด แค่ว่าพอเผลอปุ๊บให้รู้ เนี่ย เ ผลออีกแล้ว หรอคะ มันยิงไปในคำพูด เห็นเมื่อกี้ไม่รู้ไม่รู้ทัน เนี่ยต้องหัดเนี่ยหนีไปอีกแวบหนึ่งดูออกไหม ไม่ออก เอาไปนะเดี๋ยวค่อยมาเรียนต่อเรียนทีเดียวให้รู้เรื่องยากนะเรียนกว่าจะได้ปริญญาสบายนะตั้งหลายปีเรียนธรรมะก็ต้องใช้เวลาเหมือนกัน หลวงพ่อคะคือเมื่อกี้นี้ที่หลวงพ่อบอกว่าไปปฏิบัติมาแล้วก็กลับบ้านก็อยู่อะไรเนี่ยคิดถึงเลยทำเลยที่นี่นะหลวงพ่อ เราไปปฏิบัติแล้วเราไปบังคับตัวเองเหร อตอนปฏิบัติเหรอคะ เราไปบังคับกายบังคับใจตัวเองนะพอกลับมาบ้านมันก็เลยร้ายกว่าเก่าเพราะมันเก็บกดคนเข้าวัดเนี่ยเวลากลับบ้านร้ายกว่าเก่าเยอะเลยมีหลายคนนะ แต่ว่าในช่วงระหว่างปฏิบัติมันก็รู้สึกสงบ ใช่สิแค่เราไปบังคับตัวเองให้นิ่งๆอยู่นะมีความสุขพอมีความสุขจนกระทั่งติดในความสุขพอกลับมาบ้านอะไรกระทบนิดนึงนะรู้สึกรุนแรงแล้วไม่ชอบใจ แล้วจะแก้ยังไง หัดเจริญสติให้ได้ เจริญสติคือ คอยรู้ทันใจของเราอย่างเราทำสมาธิจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขจิตพอใจจิตชอบรู้ว่าชอบเนี่ยไปรู้อย่างนี้เราจะไม่ติดความสุขเมื่อเราไม่ติดความสุขเวลาเราเจอความทุกข์นะมันก็ไม่โมโหแต่ถ้าเราติดความสุขพอไปเจอความทุกข์แล้วมันโมโหขึ้นมา คือเรื่องสติของหลวงพ่อหมายถึงว่ากำหนดอริยบท ไม่ใช่ให้คอยรู้ทันจิตใจของเราไปแค่นี้พอแล้ว ไม่ต้องสวดมนต์อะไร สวดสิสวดมนต์มันเป็นเรื่องเราไหว้ครูเรา เพียงแต่ว่าก็รู้ว่าตอนนี้กำลังคุยกับหลวงพ่ออยู่ตอนนี้กำลังแน่นอยู่ ไม่ใช่รู้ว่าคุยกับหลวงพ่อคุยกับหลวงพ่อแล้วเกิดรู้สึกสนุกรู้ว่าสนุกนะคุยกับเพื่อนมันขัดคอเราโมโหมันละรู้ว่าโมโหไม่ใช่รู้ว่าคุยกับเพื่อนนะ ค่ะ ได้กลิ่นได้กลิ่นดอกไม้หอมไม่ใช่รู้ว่าดอกไม้หอมแต่รู้ว่าใจเราชอบรู้ที่ความรู้สึกของเรา ความร ู้ ส ึ ก มันไม่ใช่ว่ามองเห็นอย่างนี้เห็นพัดลมมีญาติตัวนึงเห็นพัดลมรู้ว่าพัดลมว่าอย่างนี้คนไม่ปฏิบัติก็รู้ได้กลิ่นดอกไม้หอมรู้ว่าดอกไม้หอมใครเขาก็รู้แต่ถ้าได้กลิ่นดอกไม้ใจมันสงสัยว่าดอกอะไรรู้ว่าสงสัยได้กลิ่นดอกไม้ใจมันชอบรู้ว่าชอบรู้ที่ใจเรารู้ทันปฏิกิริยาคือความรู้สึกที่เป็นปฏิกิริยาของใจนะหัดรู้ตรงนี้ไปเรื่อยๆเราไม่ต้องทำเยอะนะเราพัฒนาภาวนาได้บุญเยอะ ครับหลวงพ่อทิ้งเลยครับเวลาลงฟังคือไอการว่ารู้ว่าฟังนี่เป็นยังไงรู้ว่าฟังนี่คือเป็นยังไง คือมันเป็นถ้าฟังรู้ว่าฟังหมายถึงรู้อาการของจิตที่มันไปตั้งใจฟังอย่างขนาดนี้ตั้งใจฟังหลวงพ่อพูดรอฟังอยู่รู้ไหมยังไม่รู้หรอกมีคิดไม่เลิกไม่เป็นไรนะดูตัวอื่นไปก่อนดูตัวนี้ยากเวลาใจแอบไปคิดรู้ไหมถ้าใจแอบไปคิดรู้ว่าแอบไปคิดนะก็รู้อยู่เท่านี้พอละถ้าใจเราคิดเป็นส่วนใหญ่ฟังเป็นส่วนน้อยคิดเป็นส่วนมากเนี่ยใจแอบไปคิดอีกแล้วรู้ออกไหมเพราะงั้นใจแอบไปคิดรู้ทันปั๊บมันจะหลุดออกมาเลยมันจะเลิกคิดจะตื่นขึ้นมาเลิกคิดเลยใจลอยรู้จักไหมรู้จักเมื่อไหมไปรู้ไป ต้องเคยคุยกับพ่อเขาขอพ่อเขาซื้อของพ่อสอกอยากก็รู้ว่าอยากเขาบอกแต่แม่บอกว่าอยากรู้ว่าอยากเสร็จแล้วก็ไม่ซื้อ อย่างนี้เรียกว่า รู้จักพลิกตำราสู้ไม่ของเด็กๆนะเราบอกอยากให้รู้ว่าอยากแล้วไม่ซื้อเนี่ยนะต่อไปเด็กมันไม่รู้ว่าอยากซื้อขอซื้อก็แล้วกันไม่ต้องดูอยากงั้นดูไปก่อนนะแล้วก็พ่อไม่ซื้อก็บอกแม่แม่ธรรมชาติของแม่นะใจอ่อนมากกว่าพ่อ การระลึกรู้กับการกำหนด คนละเรื่องเลยกำหนดเนี่ยนะเบื้องหลังกำหนดนั่นคือความอยากปฏิบัติก็จงใจไปทำอะไรบางอย่างจงใจกำหนดส่วนการระลึกรู้เนี่ยจิตมันระลึกขึ้นเองเพราะมันจำสภาวะได้เช่นมันจำได้ว่าเผลอเป็นไงพอเผลอปุ๊บมันรู้ขึ้นมาว่าเผลอนี่เรียกว่าระลึกรู้ไม่ได้เจตนาจะรู้ส่วนกำหนดรู้เนี่ยเบื้องหลังของมันเนี่ยคือโลภะเจตนาหรือตัณหาเนี่ยอยากปฏิบัติก็เลยจงใจไปรู้แล้วก็หวังผลในการรู้ด้วย แต่ถ้าสมมติว่าตอนที่เราไม่ได้ระวังตัวแต่เราพยายามจะระลึกรู ้ตรงนี้แกล้งทำนะเราระลึกรู้ไม่ได้การระลึกรู้เนี่ยพุทธเจ้าสอนชัดเราต้องหัดตามรู้กายตามรู้แต่ต้องตามนะตามรู้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้ว่าเขาเคลื่อนไหวจิตใจเคลื่อนไหวรู้ว่าจิตใจเคลื่อนไหวกายของเธออยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในการอย่างนั้นรู้เฉยเห็นเขาเคลื่อนไหวแล้วเราเป็นคนดูทำตัวเป็นแค่คนดูเท่านั้นเองครับพอเราหัดสมมติเรากระดุกกระดิกเราคอยรู้สึกเรื่อยๆนะคอยตามดูเราเห็นในร่างกายนี้มันกระดุกกระดิกไปเราเป็นคนดูเนี่ยต่อมาพอเราเผลอปุ๊บเราเกิดขยับตัวมันขยับนิดนะความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นเองเพราะความระลึกรู้เนี่ยเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้จิตจำสภาวะได้ก็เคยเห็นบ่อยๆเมื่อเราก็เห็นกายบ่อยๆเห็นใจบ่อยๆส่วนกำหนดเนี่ยเบื้องหลังคือโลภะในคัมภีร์เราสอนไม่ชัดเลยสติอันกำหนดรูปนามเป็นอารมณ์เป็นตัวทุกข์ตัณหาอยู่เบื้องหลังการเอาสติไปกำหนดรูปนามเป็นตัวสมุทัยสอนขนาดนี้นี่พวกเราตอนหลังชอบกำหนดรู้สึกไหมมันอยากปฏิบัติมันถึงกำหนดรู้สึกไหมว่ากำหนดแล้วมันแน่นๆขึ้นมาแข็งๆขึ้นมาจิตที่แข็งๆจิตที่หนักๆจิตที่แน่นๆเป็นอกุศลจิตจิตที่เป็นกุศลนั้นจะเบาจะอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานสังเกตไหมพอกำหนดแล้วมันแน่นๆแข็งๆตรงนี้อกุศลนั้นต้องระวังค่อยๆเรียนนะ แล้ววิธีการปฏิบัติของหลวงพ่อคือไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้อง หลวงพ่อนั่งสมาธิหลวงพ่อไม่เคยทิ้งแต่เวลาหลวงพ่อนั่งสมาธิหลวงพ่อนั่งทำความรู้สึกตัวไปหรือหลวงพ่อหายใจเข้าหายใจออกจิตหลวงพ่อหนีไปเที่ยวหลวงพ่อรู้ว่าจิตหนีไปเที่ยวรู้ทันจิตไม่ได้นั่งเอาเคลิ้มนะแต่นั่งเพื่อจะคอยรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองนี่จิตมันรู้ไปถึงจุดที่มันต้องการพักจิตก็รวมเข้าไปสงบพักผ่อนถึงจุดที่มันพักพอแล้วมันขึ้นมามันมาเจริญปัญญามาตามกายรู้ใจนี่ออกมาข้างนอกยืนเดินนั่งนอนเนี่ยจะรู้ตัวไปเรื่อยๆรู้โดยที่เราไม่ต้องบังคับมัน มันก็ร ู้ ส ึ กว่าจ ิ ตน ิ่ ง เหมือน กับนิ่งๆนะ ครับ น ิ่ งจริ งหร ือ เปล่าไม่แน่ใจไม่ใช่ เออไม่ใช่ เหมือนค ิ ดว่าน ิ่ ง มันนิ่งก็รู้ว่านิ่งแต่นะมันของแปรปรวนยังไม่ใช่ของแท้แท้เพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นให้รู้ไปด้วยจิตของคุณมันยังบังคับไว้มันยังตรึงความรู้สึกตัวเองยังประคองความรู้สึกอยู่ดูออกไหมยังทำอยู่มันไม่ใช่รู้อย่างที่มันเป็นนะแต่ยังทำอยู่ คือบางทีมันเหมือนกับมันมีสองสภาวะที่ให้เห็นความต่างกันอยู่เลยค่ะอย่างบางครั้งที่หลวงพ่อบอกว่าเหมือนกับยังมีการแข็งๆหรือว่ายังมีการทำอยู่ใช่ไหมคะซึ่งถ้ามองไปแล้วเหมือนกับว่าอะไรก็ตามที่เป็นการกำหนดรู้หรือว่าเป็นการกำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วมันจะทำให้เกิดความ ที่แข็งๆ ใช่ เหมือนกับบางครั้งไปคิดเหมือนกับไปมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นเช่นนั้นเองอย่างที่เราทำแล้วก็อะไรเกิดขึ้นแล้วมันก็รู้นั่นแหละค่ะแต่ว่าพอเอาตัวนี้มาเข้ามันก็ ก็แข็งเลย เป็นธรรมดาไปซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นการกำหนด คือถ้ารู้มันรู้ขึ้นเองนะแต่มันจะโล่งว่างขึ้นมาเลยนั่นน่ะรู้จริงๆแต่อันนั้นเราคิดนำเอาหน่อยนึง โดยไม่ต้องมีความคิดเข้าไปแทรก ไม่มีมันรู้ขึ้นเองตัวที่รู้ขึ้นเองนะใสปิ้งขึ้นมาอะไรนะไม่ของคุณชีนันเนี่ยมันโล่งมันแวบๆแล้วเสร็จแล้วมันก็ไปคิดต่อ นี่มันยังทำนะอย่างขนาดนี้มันยังทำอยู่รู้สึกไหมยังประคองประคองรู้ว่าประคองไม่ต้องอยากเลิกถ้าอยากเลิกรู้ว่าอยากเลิก แต่ก็ไม่ได้จงใจประคอง มันเคยชินมันเคยชินที่จะติดสมถะเคยชินทุกคนเวลาจะปฏิบัตินั้นจะประคองคอยรักษากว่าจะเลิกได้นะยากเนี่ยตรงนี้เลิกละแต่เลิกนิดเดียวนะกลับมาคอยอีกแล้ว แล้วอย่างสภาวะที่เป็นธรรมชาติจริงๆที่ว่าหลวงพ่อบอกว่าที่เป็นธรรมชาติมันก็เหมือนกับเป็นสภาวะที่มันก็คือการตื่นแล้วก็มีความรู้แล้วก็มีความชัดเจนตรงนั้นแล้วก็ไม ่ชั่วแวบเดียว ไม่มีอะไรแทรก ไม่มีเลย ก็คือตรงนั้นแต่ว่าตรงนั้นก็เหมือนกับว่า ตรงนั้นก็ไม่เที่ยง รักษาได้ก็ไม่รักษาไม่ได้ รักษาไม่ได้มันดับอย่างฉับพลันเลย แล้วพอมีสิ่งเข้ามาใหม่มันก็อาจจะเป็นการ เ กิดแต ่ ว่า เกิดไปแต่พอรู้อีกตัวนี้ก็เกิดขึ้นอีกนะตัวรู้ก็เกิดขึ้นอีก แล้วก็ถือว่าทุกสิ่งอยากเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาติไป